Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 8 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego French Open. Na szczepienia przeciw COVID-19 można zapisywać dzieci od 12 do 15 roku życia. Kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału singla wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open na ziemnych kortach w Paryżu. Rozstawiona z ósemką Polka pokonała w spotkaniu czwartej rundy Ukrainkę Martę Kostiuk 6-3 i 6-4. W pojedynku o półfinał triumfatorka zeszłorocznego turnieju zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari, która wyeliminowała Amerykankę Sofię Kenin. Napastnik piłkarskiej reprezentacji Polski Arkadiusz Milik nie zagra w finałach Mistrzostw Europy. Uraz, z którym 27-latek przyjechał na zgrupowanie kadry do Opalenicy, wyeliminował go z turnieju. Selekcjoner drużyny narodowej Paulo Sousa zdecydował, że w miejsce Milika nie będzie powoływał nikogo. Ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dzieci, które ukończyły 12 rok życia. Osoby uprawnione między 12 a 15 rokiem życia mają wystawione e-skierowania. Szczepienie może się odbyć za zgodą rodzica. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych mówi, że dla dobra dzieci rodzice powinni je zaszczepić. Trzeba dokonywać świadomego zawsze wyboru, ale ten wybór jest oczywisty. Powinien być oczywisty dla rodziców. Rodzice szczepią swoje dzieci w Polsce w bardzo wysokim procencie. Na to poważne zagrożenie, na tą poważną chorobę rodzice powinni zaszczepić swoje dzieciaki i tutaj myślenie powinno być ukierunkowane tylko na rzecz dobra dzieci, tak jak działa system i ochrona zdrowia. Na szczepienie przeciw COVID-19 dziecko można zarejestrować przez internetowe konto pacjenta, rodzica albo infolinię. Ukraińskie władze zmieniły zasady dotyczące osób wjeżdżających z zagranicy związane z epidemią koronawirusa. Będą one mogły przedstawić na granicy test antygenowy, a nie jak dotychczas test PCR na obecność wirusa. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla podróżnych. Nowe rozporządzenie dotyczy cudzoziemców, w tym Polaków podróżujących na Ukrainę. Pozwoli ono zaoszczędzić im nawet około 300 zł. Do tej pory wjeżdżający na Ukrainę zobowiązani byli przedstawić ukraińskim służbom granicznym negatywny test PCR, którego wykonanie w Polsce kosztuje ponad 400 zł. Obecnie wjeżdżający będą musieli okazać negatywny test antygenowy, a taki kosztuje w polskich laboratoriach około 120 zł. Negatywny wynik testu musi być w języku angielskim. Na Ukrainę mogą też wjechać cudzoziemcy posiadający zaświadczenie o przebyciu pełnego szczepienia. W związku ze spadkiem liczby zakażeń ukraińskie władze poluzowały też część ograniczeń dotyczących m.in. imprez masowych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Kolekcja 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych z nagranymi we wrześniu 1939 roku w Polskim Radiu przemówieniami m.in. Stefana Starzyńskiego i Józefa Becka została wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. To pierwszy przypadek, kiedy na tę prestiżową listę trafiły materiały dźwiękowe. Dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska na antenie Trójki podkreślała, że wciąż zaginiona jest trzecia partia płyt, która przetrwała wojnę. Wiemy, że zostało wyniesionych i ukrytych około 200 płyt. Mamy podstawy, żeby sądzić, że one są w Polsce. I dlatego apel do słuchaczy, że jeżeli Państwo macie płyty, które bardzo przypominają te nasze zwykłe płyty gramofonowe, ale nie mają takiej informacji na środku, jaką zwykle płyty mają, tylko mogą mieć nazwisko, mogą mieć częściej numery, to prosimy o kontakt z Archiwum Polskiego Radia. 9 czerwca przed Ministerstwem Kultury otwarta zostanie plenerowa wystawa prezentująca m.in. fotografie kolekcji płyt Polskiego Radia, a dzień później w Pałacu Prezydenckim Polskie Radio uhonorowane zostanie certyfikatem UNESCO. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia słonecznie i ciepło, tylko na krańcach wschodnich może się chmurzyć i tam możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór. Kilka godzin temu audycję Nie Tylko Gitary zacząłem utworem Prince'a, a od Panka do Franka rozpoczął King. King Automatic. Utwór Real King zabrzmiał na bardzo dobry początek, a ten program realizuje Grażyna Oczkowska, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny drugiej jeszcze raz z albumu pod tytułem I Walk My Murderer's Intentious Home, King Automatic. Album wydany przez wytwórnię Voodoo Rhythm. Miss Phenomenal, King Automatic, co one man band tak naprawdę. I pomyślałem sobie, że do takiego garażowego brzmienia wytwórni Voodoo Rhythm ze Szwajcarii będzie pasował stary kawałek zespołu Ścianka. I w ten sposób na skuterze rozpędzimy się. Jak należy, lepiej, bo przeciąg Ja przyjechałem czterokowcem, natomiast za mniej więcej 2 godziny nadjedzie na skuterze, prawdopodobnie na skuterze, magister Migała, który rozpocznie annały właśnie po godzinie 2, a wytwórnia Voodoo Rhythm Records powstała w 1995 roku, założona przez niejakiego beatmana Celera, który również występuje jako Lightning Beatman, a także jako Reverend Beatman. I właśnie tego jego ostatniego wcielenia i także z ostatniej nadal płyty posłuchamy za chwilę. Reverend Beatman and the New Wave. Album to Blues Trash, a utwór I Have Enough. Reverend Beatman. To niezwykle barwna postać. Myślę, że on burzy stereotyp nudnego Szwajcara. Występuje w różnych składach, między innymi w duecie z Nicole Isobel Garcia. Ona także pojawia się w składzie zespołu, który na tej płycie mu towarzyszy, The New Wave. Oprócz niej także Mario Batkowicz, Resri Berry i Julian Sartorius w składzie tego bandu, którym pierwsze oczywiście skrzypce, raczej gitarę dzierży Beat Zeller właśnie, ale to nie jest tak, że on tylko takie trash bluesy potrafi wykonywać, potrafi również napisać bardzo pogodną balladę, o ile pogodna może być piosenka o tym, że to jest dobry, bo piękny dzień, aby umrzeć. Today is a beautiful day. Posłuchajmy raz jeszcze Reverend Beatman. Well, today is a beautiful day. Well, today is a wonderful day. 'Cause today, baby, I feel like a newborn child. 'Cause today, baby, I'm gonna die. Well, today strong and full alive. Well, today I feel strong and full alive. 'Cause today, baby, I feel like a newborn child. 'Cause today, baby, oh, I'm gonna die. Today is a beautiful day. Well, today is a wonderful day. 'Cause today, baby, I feel like a newborn child. Today, baby, ooh, I'm gonna die. I'm gonna die. I'm gonna die. I'm gonna die. I'm gonna die. Jak słychać, nie tylko bluesowy trash brzmi na albumie pod takim tytułem Reverend Beatman. Pomyślałem sobie także, że do tej w miarę świeżej płyty pasować będzie album nieco starszy. Album nagrany przez kumpla Franka Zappy, kapitana Beefhearta, po który już kiedyś sięgnąłem, ale dziś chciałbym uzupełnić ofertę innymi kawałkami z tej płyty, między innymi Alice in Wonderland za chwilę. Captain Beefheart. Thank you. Jedyny w dorobku kapitana album pod szyldem Captain Beefheart, The Spotlight Kid, wydany w 1972 roku. Koniecznie posłuchajmy utworu tytułowego. Say the mama to the baby in the corn. You are my firstborn. Yes, your yawning be known is the spotlight kid. In the morning cry the rooster, the baby lay alone. In the old kind of green grass, shed white tears in the red hot sun. In the spotlight kid stood under the moon that evening, giving her alibis and eating her alimodes. Yeah, and the ice cream man is searching high and low for his alimodes, for his alimodes. And the green frogs croaking around his abode. In the mud cat pond by the whoa willow road, spotlight kid never showed. She was up on the mountain telling her alibis and her alimodes. Mama still knew she was the one. She was the one who stole the pie from old Mommy High. Groaning like a grizzly bear. In the ice cream man is searching high and low for his alimodes, for his alimodes. One night the villain waiting in his spotlight kid never showed. She was up on the mountain telling her alibis and eating her alimodes. Podobno faceci są z Marsa, a kobiety z Wenus. A skąd pochodzą fasolki o wielkich oczach? Podobno także z Wenus. Tak przynajmniej twierdzi Captain Beefheart, ponieważ o tym napisał piosenkę pod tytułem Big Eyed Beans from Venus. Distant cousins, there's a limited supply, and we're down to the dozens, and this is why. Big Eyed Beans from Venus. Oh my, oh my. Boys and girls, Earth people around the circle, mixtures of man alike. Big Eyed Beans from Venus. Don't let anything get in between us. Beam in on me, baby, and we'll beam together. I know we always been together, but there's more. Mr. Zoothorn Rollo, hit that long lunar note and let it float. and let your wallets flop out. And women, open your purses. 'Cause a man or a woman without a big eyed being from Venus is suffering with a waste desiccation. Yeah, you're suffering with a waste desiccation. Put them out in the sun, and when the night comes, you don't have to go out and get them. They'll glow with you. They'll go with you. They'll shower with you. Ain't no losers, 'cause they're on the right track. They're on the right track. You can be on the right track, woman. Of course, of course. Ain't no snafu, no fall to your wrong. Check these out. Beans from Venus, I'll let a few out. Let them pass in between us. Distant cousins, there's a limited supply. And we're down to the cousins, and this is why. Let anything get in between us. Big eyed beans from Venus. Big eyed beans from Venus. Gdy na tak zwanym polskim rynku muzycznym pojawił się Sosnowski, no wszyscy określili go rodzimym Tomem Waitsem, ale pamiętam, że wtedy powiedziałem, że bardzo przypomina mi jego myślenie, jego głos właśnie kapitana Beefhearta. I na dowód teraz utwór właśnie Bartka Sosnowskiego, Graveyard. So tell me, what do you see? So am I dying? And will I ever be? Yeah, you bound me, but still don't wanna go. My heart is burning, the wheel is turning slow. Yeah, now I'm crying for your mind and your soul. Yeah, I'm begging for your smile in my sorrow. 6 months coming, 6 years already gone. I'm at the graveyard, I barely see the stone. You leave us and will we ever meet? Devil is upon us, it's walking down the street. Yeah, now I'm crying for your mind and your sorrow. Yeah, I'm begging for your smile in my sorrow. Yeah, I'm begging for your mind and your sorrow. Yeah, I'm begging for your smile in my sorrow. Lost in heaven, I took my road to hell. Somewhere in the middle, I heard the ringing bell. I hear your voice now, the light is shining bright. My body's burning, but spirit's flying high. Yeah, I'll be begging for your mind and your soul. Yeah, I'm begging for your smile in my sorrow. Yeah, now I'm crying for your mind and your soul. Yes, yeah, I'm begging for your smile in my sorrow. In my sorrow, in my sorrow. Nie wiedzieć czemu buduję dziś cokolwiek cmentarny klimat. Graveyard za nami, a teraz utwór, od którego chyba zaczęła się pewna, oczywiście mówię o pewnej skali, popularność Sosnowskiego, czyli Where Do We Go? No, będzie może mniej cmentarnie, bardziej przebojowo. Tears and illusions, my Rozpędzaliśmy się dziś skuterem, a marszałek popędzi konno. No i niestety będzie to kolejny niewesoły tytuł. Biała śmierć, a wykonawcy to marszałek i konie. Zapowiedziałem wczoraj oprócz takich pędzących, krótkich kawałków kilka utworów jazzowych, nieco dłuższych. I one pochodzić będą z albumu, który nareszcie został mi przysłany drogą pocztową. Trochę go poszukałem w sieci, chociaż to nie jest nowość, wręcz przeciwnie. Album pod tytułem Mother Earth, który nagrała Barbara Thompson ze swoim zespołem Parafernalia. I z tego albumu wybieramy utwór rozpoczynający Aspects of Mother Earth City Lights. We'll be right back. Fajny basik, napisał pan Zbyszek, a na tym bezprogowym basie grał Deal Katz, który również obsługuje gitary na albumie Mother Earth, wydanym w 1982 roku przez zespół Barbara Thompson's Parafernalia. A Barbara zagrała na saksofonach sopranowym, altowym i tenorze, oprócz tego na flecie. Anthony Aldrich na skrzypcach elektrycznych i akustycznych, Colin Dudman na klawiszach. I tu są nawet podane konkretnie, jakich użył. Fender Rhodes, Yamaha Electric Grand CP70, Minimoog, a także Roland Jupiter 8. No i kogo jeszcze nie wymieniłem, perkusisty John Heisman zagrał na, i tu też są dokładnie podane marki nawet, i talerzy, i całej reszty garów, na których nagrał tę znakomitą muzykę. Utwór Aspects of Mother Earth, City Lights za nami, a teraz określany przez Barbarę jako oda do obrzydliwych stworzeń zwanych pająkami, Fear of Spiders. Chyba charakteryzowała się ta pani właśnie taką fobią, która nazywana jest... Teraz, jak się nazywa właśnie? A to może sprawdzę, żeby tu się nie skompromitować. Fear of Spiders, a ja będę miał czas, żeby to sprawdzić. Ponownie Barbara Thompson. Thank you. bez sprawdzania w internetach. Przypomniałem sobie, gdy tylko zgasła czerwona lampka. Arachnofobia. Każdy to wie przecież. Lęk przed pająkami. Fear of spiders za nami. A tę godzinę naszego muzycznego spotkania zakończymy tak, jak rozpoczęliśmy, czyli utworem królewskim, King Automatic z albumu I Walk My Murderous Intentions Home, a utwór także dosyć mroczny. Here Comes the Terror. A ja wracam, gdy tylko